está detrás. Asusto a las viejas y me pinto de azul. Yo hago lo que quiero porque soy una punk. Halo, halo, witamy ze Stadio de la Gruz, Ewa Wichrowska i Bartek Gil. Zapraszamy na strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Cóż to był za mecz, aż sam reaktor Wilczur postanowił się wybrać. Był może nie na Kazaniu, ale w Kazaniu na pewno i donosi, że mecz Hiszpania-Iran przeszedł najśmielsze oczekiwania. Ci, którzy widzieli, to wiedzą, ci, którzy nie widzieli, pewnie i tak nie uwierzą. My w Hiszpanii muzycznie jeszcze zostaniemy. Tak sobie myślałem jeszcze przed tym meczem, że gdyby tak Hiszpanom noga się powinęła, to zespół Psychodeliczne Mięso z piosenką Nie lubię swojej przyszłości bardzo by pasował. Musi pasować tak czy inaczej. Przegrać jedną bramką z Hiszpanią to tak jakby nie przegrać. Ja przyznam szczerze, że dwa razy krzyczałem chyba głośniej niż ten pan przed chwilą, że jest. Za pierwszym razem jeszcze przed golem dla Hiszpanii, za drugim razem po golu dla Hiszpanii. No i powinno być te 2-1 dla Iranu przecież. A nie udało się po raz kolejny, ale już mam zapewnienia tutaj od różnych osób, że w meczu z Portugalią stawiają poważne pieniądze na Persów, no bo to, co nie starczyło na Hiszpanię, na Portugalię starczyć już przecież może. Tak sobie myślałem, oglądając ten mecz, mając też na względzie książkę o Somalii, która niedawno się ukazała, Królowe Mogadiszu, że to był taki mecz głodnych z sytymi i ten mecz wcale nie musiał się skończyć dla sytych tak dobrze. Jak się skończy dla nas jeden z najbliższych meczów? Oj, myślę, że drżą kolanka. Zespół KGB zaśpiewa o tym, że miły deser może być z Japonką. Bartosz.Gilmopa.polskieradio.pl to adres do naszego studia ustawionego na stadionie De La Gruz. Basia z Owczarkiem piszą, że po pierwsze, to taki mocno ustrukturyzowany list, postaram się jasno przekazać te jasno wyrażone myśli. Otóż Basia wyraziła dezaprobatę dla faktu, że Majmun nie poinformował, kto będzie zastępowym. Tutaj muszę Majmuna nieco wytłumaczyć. Majmun wystąpił z wnioskiem już po ostatniej audycji i do końca nie mógł tego wiedzieć, nie mógł przewidzieć, tak jak nie można było przewidzieć niektórych wyników, że to ja będę miał przyjemność zastępować Majmuna. Tak będzie w tym tygodniu, za tydzień wypada pełnia księżyca, a zatem coś zupełnie, zupełnie innego. Trzecia strona tegoż księżyca nastąpi. Basia jest na nogach od 4:40, nieco odlatuje, mam nadzieję, że za chwilę lekko ją dociążymy. Poza tym to już punkt drugi. Wyraziła obawy, czy redaktor Gil będzie w stanie prowadzić audycję, bo przecież jeśli Iran wygra, to może z radości za nie mówić, a jak przekra, to może z radości niekoniecznie, za nie mówić od smutku. Ale myślę, że nie jest pan smutny, gdyż przegrać jednym golem z Hiszpanią to żaden wstyd. No ja tak sobie myślę, że droga Basiu, może nawet jest nas dziś trochę więcej słuchających tej audycji. Może na przykład reprezentacja Polski, która przecież musi w tym momencie oglądać powtórki rano, żeby zobaczyć, jak się jeździ na czterech literach, jak się wkłada serce w swoją grę, jak można być nie aż tak ciężkim od żelu na włosach, tylko po prostu harować ciężko przez te 90 minut. Myślę, że też z nami mogą dzisiaj być. Serdecznie pozdrawiam całą reprezentację. Carlos Queiroz powiedział o reprezentacji Iranu, doskonale znając oczywiście jej słabe i mniej silniejsze, powiedzmy, strony, że gdyby mógł, to wystawiłby przeciw Hiszpanii 16 zawodników i każdemu z nich kazał biegać za dwóch, ale mógł wystawić tylko 11. Można narzekać oczywiście na to, jak Iran nie był zainteresowany grą piłką, jak oddawał ją beztrosko Hiszpanom, jak skupiał się tylko i wyłącznie na obronie, ale szczerze mówiąc, ja wolę zobaczyć mecz drużyny, która dobrze się broni, niż zobaczyć mecz drużyny, która ani się dobrze nie broni, ani też dobrze nie atakuje. Iran dzisiaj był po prostu znakomity, a taką piosenką jak ta, którą usłyszymy za chwilę, zagrzewają się kibice irańskiej drużyny. دولایه روی آسفالت که نداره یه سایه، یکی پا برهنه یکی با دمپایی، کل میندازن که بزنن لایی. کجای دنیا تیر دروازه پیته، یه پا دو پا مال ماست داداش حالیته. برهنه به جا تو کوچه ی آسفالتی، هر ستا کورنر یه دونه پنالتی. ما با جدول کوچه کردیم یک دو، ما رو نترسون از کریس رونالدو. یه ضربو کجای دنیا دیدی؟ تا حالا با توپ دلای کات کشیدی؟ یه رو با صلیبیش پاره میشه مرده، تا حالا زانوهات آبو برده. اگه پس میشد شبکه یک روزی، فیلم فرار به سوی پیروزی، ما بودیم که بعد شیرجه راکی شیرجه میزدیم رو زمین خاکی. این زخم به دست نیومده ارزون، ما رو از سیوای دخیا ندست. راموس و کاستان اینا نمیشن واسه بچه ها داستان، دیریب زنای اونا ایسکو و آلبان، پیشایی میخورن هر دوشون از اشکان. نگو وسط فقط سرخی و بوسکت، که لژیونرامون میکنن سوسکت. اسکور بردا پوکی چرمنده، پرتابای دست بیران بنده، تیممون لوله کردن و فوت آبه، میگینم مهمون ما کیک و نوشابه. و چه کاموسیه. گوشت به زنگن سی کچی گفت اومد، گوشت به زنگن سی کچی گفت اومد. یهو دیدی نیمار اومد و مرفت اومد، یهو دیدی نیمار اومد و مرفت اومد. Mashallah, mashallah. Mashallah, elma, mashallah. Elma, elma, li, mashallah. ماشاءالله. یعنی این یه سایه چنان بندازیم تو لایش که نفهمه کجا خورده. وای ماشاءالله الحله ما ماشاءالله. محمد سلاح تو چی سلاح میدونی؟ یعنی فقط جای ابراهیم تهامی تو تیم خالیه. ماشاءالله جلو محمد عابدزاده. Prosto znad Zatoki Perskiej, dokładnie z Buszeru. Jenab Khan to postać pacynkowa, ale za nią stoi dwóch dżentelmenów, którzy przygotowali tę jakże skoczną piosenkę, w której podmiot donosi o tym, że oto przybyliśmy do Rosji i jesteśmy waszym koszmarem. No myślę, że Hiszpanie mogliby się z tym twierdzeniem zgodzić. Wracam jeszcze na chwilę do listu Basi pierwszego, bo tych już kilka zdążyło napłynąć. bartosz.gilmaupa.polskieradio.pl. Otóż Basia z rozczuleniem, to zawsze wspomina Mistrzostwa Świata z roku 1998 i zastanawia się, jak ta reprezentacja Rosji do Iranu, przepraszam, dotarła do Rosji, bo pamiętam, że wtedy do Francji to nieborakom nikt nie kupił biletów na samolot, tylko nie jechali pociągami, częściowo rowerami. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? No pewnie tak, szczerze mówiąc nie znam tej historii, ale nie wyobrażam sobie, żeby nie przylecieli do Moskwy, do Rosji samolotami. Pociągami podróżują oczywiście fani Iranu w tym momencie i mam wrażenie, dzisiaj słysząc komentarz do meczu Iran-Hiszpania naszych komentatorów telewizorowych, jestem niemal przekonany, że musieli właśnie z kibicami irańskimi jechać pociągiem. Wspomnieli gdzieś tam, że właśnie podróżowali z wieloma kibicami irańskimi. No nie mogło być inaczej. Tam 90% obłożenie tych pociągów z dokazania to byli kibice irańscy, którzy tańczą jak szaleni, a przy tym burd żadnych nie robią. Cieszą się, bawią i wszystko jest na wesoło. Miałem wrażenie, że ta atmosfera troszeczkę naszym komentatorom się udzieliła i mocno Iranowi kibicowali. No to skoro tak dobrze grali, to niech pograją jeszcze trochę. که را میرنم مایه ها میگذن آدم ها میبزن آدم ها میخورن آدم ها تا میکشنم ما از خون میترسن آدم ها میخرن آدم ها میفروشن آدم ها یه قاطی که مثل سرگه میجوشن آدم ها میبینن آدم ها میشنون آدم ها تا خدا رو وقت بلا میخونن جنگن آدم ها میبرن آدم ها چه میبازن اما از رو نمیرن آدم ها میخندن آدم ها میرسن آدم ها چه نمیخوام غمه همو ببینن آدم ها میجورن آدم ها میخونن آدم ها چه نوشتن اون چه همه میدونن آدم ها میکارن آدم ها میسازن آدم ها چه صف و رو سر خودشون میریزن bardzo.wilmapa.polskieradio.pl. Listy spływają, pisze na przykład Kasia, naprowadzając mnie troszeczkę chyba na właściwy kierunek. Pisze, że jej ukochaną drużyną jest i zawsze będzie Portugalia. No właśnie, może ktoś ma swoje ulubione drużyny na tym mundialu, bo ja chyba troszeczkę za wcześnie się ze swoją zdradziłem, ups. Ale Kasia pisze, że podziwem darzy wolę walki Islandczyków i Australijczyków. Kasiu, droga, nie chcę oczywiście niczego zapeszać, zobaczymy, jaki plan na mecz Portugalia-Iran będzie miał Carlos Queiroz, ale wydaje mi się, że tę wolę walki jeszcze możesz zobaczyć. Cały czas zastanawiałem tak naprawdę, jaki jest pomysł Iranu na ten mecz, bo przecież remis z Hiszpanią tak naprawdę niewiele im dawał. Chyba że liczyli na to, że Hiszpania nie poradzi sobie z Marokiem, ale zostawiać się w rękach Maroka swój los to trochę niepoważne. Mam wrażenie, chyba że po prostu chodziło o historyczny tak naprawdę remis z Hiszpanią. Ufmy się podejrzewać, czy też posądzać Carlosa Queiroza, że realnie myśli o wyjściu z grupy. Komuś mogłoby się wydawać niepoważne, ale mnie się wydaje, że jest w tym jakiś chytry plan i Carlos Queiroz jeszcze Portugalię swoją zresztą rodzinną przecież jakoś wkrótce zaskoczy za dni kilka. Przy okazji irańskich wątków Nikifor pyta, dlaczego tuż to ja nie reklamuję Radio Teheran, ale po co reklamować Radio Teheran? Radio Teheran wszyscy znają, kochają. Ja sobie na Radio Teheran na przykład zostawiam historię irańskiego bramkarza, który jest z pochodzenia Lorem i historia jest po prostu niesamowita. Mam wrażenie, że nigdzie specjalnie nieopisana i będę mógł ją w najbliższym Radiu Teheran opowiedzieć, jak naprawdę wolą walki z niczego można dojść i ach, z niczego, mając tyle przeciwności, mając rodziny przeciw sobie. Oj, co tam się działo. Piękna historia i mam wrażenie, mam nadzieję, że pomoże mu to w jego karierze. Co przed nami? No wyobraźmy sobie jakąś taką alternatywną rzeczywistość. Będziemy powoli opuszczać wątki mundialowe, bo przecież i Wilczur w zeszłym tygodniu pompował niesamowicie atmosferę i tu jakoś się nagle zrobiło też tak nad wyraz mundialowo. Ale przez chwilę sobie jeszcze wyobraźmy taką alternatywną rzeczywistość. Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola, a strefowy doktor Wilczur oczywiście w strefie kibica, a pojedynek Belgia-Panama wygrywa Panama. We'll be right back. Lemmy Wings, czyli król myszo skoczków, ale sam Lemmy, ten Lemmy oczywiście też się nie powstydzić by mógł, gdyby oczywiście mógł. Wątki meczowe, mundialowe, irańskie raczej nie gasną. Basia dodaje, że nie uszło jej uwadze, choć Majmunowi już tego nie donosiła, bo on się zna przecież bardzo dobrze na piłce sam, że w reprezentacji Iranu jest aż 4 zawodników ze Esteghlal Tehran, a z Persepolis tylko 2. No i przecież wiadomo, który klub lepszy, ten, który ma więcej reprezentantów. Też tak uważam, oczywiście niebieska, królewska krew w żyłach płynie. Fakty jednak tego sezonowe, o już nie tylko tego sezonowe, są takie, że po raz kolejny, drugi rok z rzędu, to Persepolis zostało mistrzem irańskiej ligi. Esteghlal skończył w tym roku sezon na miejscu 3, ale zobaczymy, co się wydarzy w eliminacjach do azjatyckiej ligi mistrzów. To już jest zupełnie osobna historia. Miałem kiedyś przyjemność oglądać taki mecz Esteghlal Tehran FC Seul. No i to, co się dzieje na stadionie, przede wszystkim wśród kibiców, ta wrzawa 100 tysięcy ludzi na stadionie Azadi w Teheranie jest czymś, co się udziela. Myślę, że gdyby nasi komentatorzy pojechali na tamten mecz, no to już w ogóle serca zupełnie zostałyby przerobione na modłę irańską. Wątki mundialowe powoli, zobaczymy, może się uda, może się nie uda, ale będziemy opuszczać zespół sędzia Dalam Prosa przed nami, choć oczywiście jak ktoś się uprze, to może skomentować, że tak brzmi płacz Indonezyjczyka, którego drużyna na mundial się nie zakwalifikowała. Sekarang tak pasang berliat, tak pernah. No i proszę, tu się wielkie dramaty rozgrywają, dusze się rozrywają, a taka Basia, przepraszam, Kasia tym razem prostuje mnie i wybija mi oręż i to, czym chciałem walczyć w najbliższym Radiu Teheran i przytacza, cytując przegląd sportowy, historię Ayrezy Beyran-Vanda. To dokładnie, no prawie dokładnie ta historia, którą chciałem opowiadać, a ja myślałem, że ona tylko jakimiś perskimi robaczkami jest pisana, a tu proszę, nawet po polsku można przeczytać. No to skoro już ją mamy, to pozwolę sobie tam kilka zdań za przeglądem sportowym i przede wszystkim za mailem Kasi zacytować. Ayreza Beyran-Vand, bramkarz i bohater meczu z Marokiem, w młodości był pasterzem. Jak wszyscy zresztą w jego miejscowości Dorut, to już akurat dodaję od siebie, stamtąd pochodzi Ayreza. Dorut to zresztą perskie słowo oznaczające dzień dobry, takie typowe perskie powitanie, czy jest w Polsce miejscowość o nazwie Dzień Dobry. Ale wracając do maila od Kasi i przeglądu sportowego, zaglądamy, cóż tam panie w prasie. Jego ojca denerwowało, że każdą wolną chwilę spędzał na grze w piłkę. Chciałabym znalazł sobie normalną pracę. Tak bardzo zależało mu, bym rzucił futbol, że niejednokrotnie niszczył mi sprzęt, wspominał zawodnik. Beyran-Vand uciekł z wioski w Lorestanie. No to nie taka wioska znowu. Górski rejon kraju, dodaje przegląd sportowy w nawiasie, do stolicy Teheranu, aby spełnić marzenie o piłkarskiej karierze. W podróży poznał trenera jednego z lokalnych klubów, Hoseina Feiza. Ten dał mu możliwość trenowania z jego zespołem zarówno wartość 200 zł miesięcznie. Bramkarz był w dramatycznej sytuacji finansowej. Często spałem na ulicy. Ludzie brali mnie za bezdomnego. Pewnego ranka obudziłem się, obok mnie leżało pełno monet. Dzięki temu zjadłem najlepsze śniadanie w życiu. Opowiadał golkiper, który dziś stoi w bramce Persepolis FC, mistrza Iranu. To ja może jeszcze dodam tylko do tej historii, że już po tym, gdy Alireza podpisał profesjonalny kontrakt, zaczął zarabiać poważniejsze pieniądze. Pierwsze swoje wypłaty wysłał do rodziny, do Dorut, po to, żeby ta zobaczyła, że udało mu się spełnić jego marzenia. Postawił na swoim i jest człowiekiem sukcesu. No i oby mu się udało wybić z tego Persepolis, oby mu się udało zagrać tam, gdzie sobie marzy, a ponoć marzy sobie o tym, żeby grać kiedyś w Liverpoolu. Może tak się wydarzy. Basia natomiast pisze, że skoro dziś tyle Iranu, to chociaż ma nadzieję, że w przeciwieństwie do Majmuna nie będzie pan nam wciskał nic z Izraela. A nie, a gdzieżby, a skąd? Izraela dziś nie będzie, będzie za to Palestyna. We'll be right back. شباك وبابه بيفتح عالغربي عالبحر طل والشمس بطرطش لير وكبير واعد نبه شباك وبيفتح عالغربي عالبحر طل والشمس بطرطش لير وكبير كي جاي تقول تعي نسكن سوا بهالعلم تعال بيوم ضبط محلنا والمي مقطوع يا فن بنت المي خديلك بالطوط والما محدود يا فن انت محدودك خليك على الله بحياتك ولا شي موجود يا فندم غرقني وعود ونبيت وأنخى بشتري بكمشة ألوان شجرة ازرعها بإيدي مغرقني وعود ونبيت وأنخى بشتري بكمشة ألوان شجرة ازرعها بإيدي هلأ غرقان اسمع الباب بدخل شمال اديون البنك يا سيدي شمال والمي مقطوع يا فندم Może i faktycznie początek tej piosenki, co to przed chwilą zabrzmiała, zespół Bilax o tytule Asefe, brzmiał tak, jakbyśmy mieli zmieniać teraz dyscyplinę sportu na boks, ale nie, nic z tego nie będzie. Tak sobie myślę, że przydałaby się teraz piosenka zespołu Dam, również palestyńskiego zespołu, w której bohater informuje swoją mamę, że oto zakochał się w żydowskiej dziewczynie, ale Strefa to audycja zbyt ortodoksyjna na takie piosenki. Wystarczy raptem małe co nieco w nietolerowanym, tu tępionym i zwalczanym języku i już. Języku oczywiście państwa, które po pierwszej wojnie światowej mocno w tamtym regionie namieszało. Nawet mandat za to namieszanie dostało. Ten mandat się nazywał mandatem Palestyny. Nie będzie zatem zespołu Dam dziś i już. Wątki mundialowe zamykamy już całkowicie, przynajmniej muzycznie. Listowo bartosz.gilmałpa.polskieradio.pl. Jak najbardziej zapraszam do pisania. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. A co, taką przewagę mamy nad Wilczurem? Jeśli do wątków mundialowych wrócimy, to w samej końcówce audycji to powinno się udać, ale jako, że je teraz opuszczamy, pozwala nam to nie prężyć już muskułów, nieco capnąć, zwolnić bloki w kolankach, dać wytchnąć nieco tym wszystkim więzadłom i jeśli tupnąć, to tylko na parkiecie. You're shedding your back, you know what's wrong. You like your back, you're back, you're back. I'm a weapon.